mudul dafa waxone ku njaalo di jigen door len temer ya ku njaalo di gor door len temer ya bu fekke amuñ jabar buñ amé jabar ngeen sad len ay xeer bañu dé loolu la ñëkkon wax bu ñaaral bi mu né njaalo kat bu jigen bu gor rek mom rek lay sawara tak bu gor bi bu jigen rek lay sawara tak loolu nak da haram fekk ku ñepp xamne ci njaalo kat la ci koñ nga tak ko yalla neena da haram fekk goor gu ko nekk ngay nangu mu tak la yalla neena da haram ñettel bi ni nga xamne dañuy wax diw da njaalo ci andi wuñu ñent xede yalla mu ne dur leen leen juroom ñett fukki yar yaru deru gelem buñu ëw te wawal ko ci naaj bi bam wow ko wax sa jabar ku nek nak da ngeen di giñoo kenn ku nek giñ juroom ñent giñ juroom leelo ko rebbum yalla ci fa kaw mamirum yalla juroomel ba ñi sofal jigeen ñi naan dañoo gis ñi njaalo yalla neena buñu andi wul ñent xede bu len len xedeetil te na ngeen len jappé ci ñi nga xamne dañuy wax lo xamne ni du deug muy hadithul ifk bi nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala neccu nako ci xaar bi ñoom benel bi yalla joxe ben santane mu ñi nga xamne wala bok benen santane mu juroom benel bi ñi nga xamne dañuy sanni jigen ñi kaddukk jinjel njaalo te ñu nek ghafilat nek mu'minat ñoña reub nañ len ci aduna reub len alakhira bu alakhira seen ciri dana ko xéde juroom ñaaral bi yalla indi loob jigen ñi ban goor ñi ban lañuy seyel goor ñi ban jigen ñi ban lañuy seyel jigen ñi bax sey goor ñu bax ñu sey jigen ñu bax lool nak tabarakallah loi lay am solo yo xamne dina faral di tital nit leg leg juroom ñettelu att bi yalla neena bala kenn dugg ci kër kenn na nga yeglu kenn nga nuyo na nga yeglu kenn nga nuyo bul ñew nak ne kom kom bañaax buntu ba dugg bul ñew pous ko dugg ah na nga yeglu bala nga dugg ci kër kenn tabarakallah juroom ñentel bi yalla neena goor ñepp nañuy xol ci suuf suñu lay dox ci mbedd mi bayyi seen bari ñi tak ci jigen ñi te du seen jabar ñeen jigen ñi nañ ko def su ko defé goor ñi mëna tak seen tubey jigen ñi mëna wodd bu deugar tabarakallah fukel bi ci wax yi atté yalla neena ñeen parents yi yeen goor ñi am ay jank ku ci am jank ba am juroom ñeenti at nang ko maye yeen ñi am nak ay xalé yu goor ku ci am xalé bu goor ba am fukki at ak juroom nang ko wutal jabar wa anki wal ayama minkum fukel bi ak ben yalla neena ñeen nak ñeen parents yi nga xamne da ngeena am ay doom ci kër gi yu goor mba yu jigen sa doom ji jigen ñew na la dama bëgg jëkër nga nekk fa nak di wut ay lay yalla neena bu len ko def bu ngeen ko defé da ngeen xamne buma antassé ak ñeen tabarakallah dina xawa doy war fofu la yalla ubbi won parenthèse bi ci atté yoyu muy fukk ak ñett mu ñew nak ci fukkel bi ak ñent ci xaar bi di suratul nur ya ayyuhallazina amanu e ñeen ñi gëp liyasta'zinkum nay taggo nay fëgg nay fëgg bala dugg ci nek allazina malakat ñi nga xamne ñi nit nako aymanukum seen nday jor manam seen bindani bindani yi ne ci kër gi yu goor yu jigen waxtu ñi yalla bëgg wax képp ku ci ñu bindan mu goor mba muy mu jigen ah yalla neena ma nga lay wax waxtu yo xamne yi na ngay fëgg wallazina aqala yi nga xamne lam yablughul hulma geewante guñu moy mata guñu goor wala mata guñu jigen ay xala lañu yo xamne ñi ngi tambalé man di dugg ci neeg ya fa genn ñaar yi yalla mo na ngeen ci bayyi xel salasa marratin ñetti waxtu yi kepp ku ne ci kër bala nga dugg ci benn neeg na nga fëgg neeg bañ na la bismillah bu fekke neeku ci kër ga nak ñetti waxtu yi bu ci kenn séti kenn ludul lo xamne ni lu ñor xom la ti muñta ñak waaw yalla moy santane ndax bindal yi ci kër yi fu len yalla yemalé ni yemalé xalé yi ni ci ñett waxtu yi rawati ñi nekkul ci kër gi ñom ñooñu waxtu yi kenn lu ci séti nit ludul soxla su jëmp lool tabarakallah nga ne ko lan la mu ne bu ñëk bi min qabli salati al-fajr lu jitt ñuy julli fajar kenn julegul fajar soxla so am nang ko denc ban julli fajar ba nopi ba julli suba ba nopi waye kenn julegul fajar ngay fajaru nit yalla neena ah lolou dina war waye mindan yit nak yalla neena nañ baye xel ci waxtu wowo bu kenn feug sa patron ci waxtu wowo lujul ngir mu ñor xom febar dal ci guddigi wala yeneen yu demé nek yoyu amna jik jik rek di jël ak kuddu wala soxla paaka wala yu demé nek yoyu yalla neena yoyu jorul feug ci heure bi ngana ben wa ñaarel ba hina tad'una siyabakum jamnu jigen di sunni seeni ñere min bahira ci tisbar so jule tisbar ba nopi digeenti bobu nga jule tisbar ba nopi yalla neena sunni seeni re kuy dugg neek jambur na nga feug waye bu fekke de ko ci keur ga nak neena heure ba na nga len may ñu nelaw hina tad'una lolou li gën ci deyen ay savoir vivre ke tabarakallah l'islam jangale ko ñangin mo xamne mo gëna leer menen jangale mudul mom si boko jangé ni nga ci dégg moy añ da wara jiddu tisbar añ dafa wara jiddu tisbar lolo tax ndar ndar yi daan ak midi sen dom yi mëna jangi alquran ñu mëna nelaw légg bimu xewé nga xam nit ñi 1 heure lañuy añ ay 1 heure demi 2 heures moy quart ñu noddu 2 heures nga bëgg julli 3 heures nga gont ji do fi nelaw su ko defé ngir mi salfa ñu daal yaq ngir gi yaram daal lay tambalé jëf waxtu tisbar dañu bëgg ñi ci waxtu 8 midi jot mu añ su añé ba nopi wër wétam gi noppalu tu ci tabarakallah bo ci bolé nak légui information bu jël nga bako déglu yépp tabarakallah nelaw jafé la ndax tabarakallah yëf yi dafa bari lool ma sha Allah kon dal wahina tad'una ziyabakum min ad-dhahira day tekkene lolu sunna la mo lañ wax al-khaylu la su añé ba nopi nga dal dugg sa neef sunni sey jéré dal délo sey buntu teud mi dal mi yalla néna ko buy dugg ci neeg bi na feug xalé ci kër gi yalla na bala ci dugg ci neeg bi na feug bo feugé ben yon ñaar yon ñet yon kene ubilu la mi dal mi yalla néna na nga depp bu ubi buntu bi dé bul feug ben ñaar ñet defé kene ñegul nga far ubi yalla néna bu ko def su feugé ben ñaar ñet kene ubilu la na nga depp ndax yoonte mo né al istihsanu salafa yeglu pour dugg ñet la fa in uzina lako illa farja bin la waxe dugal nga dugu bin la waxul dugal nga depp tabarkal ñaar wa min ba'di salati al-isha ginaaw julli gay bu nit ñi julle gay ba nopi yalla neena acca tok len seeni keur waye yeen bindan yit bala kenn dugg ci nek patron na nga feug lolu yit fi liñ ci jange moy teela teud ginaaw julli gay teud dafa jot min ba'di salati al-isha ku julli gay ba nopi teud jot na ci yow waye julli gay nekati fa nekati fa motax fiq di aye julli gay ba nopi tiji aw waxtan safa witer ba nopi tiji aw waxtan lol tam dakoy sip lutax mu koy sip moy teela nelaw day taxa doyali nelaw yeexa nelaw day taxa tardi ay nelaw te day joxe febar motax gis nga tabarakallah xali yu bari ci xali ni ñu tayele liggey doyna kiyeman kenn musu ko gis jël jëf jambur mo leen gëna liggey lutax nelaw yu bari moko waral tabarakallah yalla kon mu ne ñetti waxtu yi na ngeen ci xam ni ngeen di doxale leg leg nak ndaysan su ko nit tedde rek indil jafagn jafagn nit waaw an ba nopi beug tedd kenn ñu xeyat ne la assalamu alaykum wala julige ba nopi dugg sen ne dari ubbi ben way ñew ni ñu xeyat ne assalamu alaykum tok nak commencé jël wax wax yo xamni doyal nga ci sepp sukk sukk nan la film bi nangam nan la demb marché bi nangam yow doko mën wax demal ñibbi te mu tok fa rek suñu borom de neena ñew ñi nañu baye xel ci ayi ñi tabarkal salaasu awratin lakum mu ne ñetti waxtu la yo xamni awratin lakum man ngeen ci sumeeku ñet waxti ni na ngeen ci simeku waye laysa alaykum amul ci yeen wala alayhim amul ci ñom junahun bakar ba'dahun sen ginaaw yeneen heure nak bo fa tedde di nalaw du heure nalaw bo fa simiko du heure simeku su boba ki ne baña fekk la nim la fekke ah yow mi nga xamne yow liñ fekk ci ya toj dafa am heure yu la yalla wax ne yoyu heure nalaw la ak heure yo xamne neena du heure nalaw heure yi nekul heure nalaw bul ca nek rek ñu nan day nalaw tijeegu day nalaw deret kon su baba day dal epp fa laysa alaykum wala alayhim junahun ba'dahunna tawafuna alaykum neena ngeen di bagante ba'dukum ala ba'din lan ci yeen bindani di bagante ci patron yi di bagante ci bindani xale yi di bagante neena ñepp mën nañu dugg ak genn tabarakallah su fekke ne waxtu yoy yi wessu na motax ibnu hayyan wala hayyan day wax ne yamduna wayajiuna wayadkhuluna alaykum fil manazil ghadwatan wa ashiya bighayri ismin illa fi tilka al awqat al tafsir al bahr jukib juram benel ba khatum nyentemer ak juram nyar fuk ak juram ben ñam baram neena kazalika ni nak yubayinu allah la yalla leral lakum nyelen al ayati loy al ayati atim wallahu yalla alimun ko xamla yen xamulen hakim ko xereñ la ko meuna teural ay atte motax mu teurele atte ni nga xamne mom la ko teurele mom suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla neena wa isa balagha bujate al atfal khali minkum tiyen al hulma geewant khali mat nañu ay gor ñay ci gor ñay jigen mat nañu aw jigen falyastasinu nañu tambali di taggo khali ni manam khali ni moy ñu dëkk ci kër gi te duñu ay mbidan nañu taggo su fekke mat nañu gor te gorña bu fekke mat nañu jigen te jigen falyastasinu nañu taggo kamastazna limi taggo allazina min qablihim ni len jitu manam taggo pour dugg ci neeg bi nañ koy def ñoom tamit fi kuy awqat kama yastasinu rijalul balighun wa waxtu wu nek rek nañu daal di taggo ba lañu dugg ci neeg kazalika nak ni nak yubayinu allah la yalla leralale lakum ñelen ayatihi ay atem wallahu yalla alimun ku xamla hakim ku xereñ la nga deg limi tije ay bele wallahu alimun hakim mom la tije wat ay ji rek alim ku xamla hakim ku xereñ la nak hakim muy atekat dafa wara xam su xame li nga xamne moy dal nit ñi xam li nga xamne mom la di atte bu len bolé ñom ñaar yu mu nek ak mat motax ba yalla fi allah العليم الحكيم نيتي تري تري يوم سبحانه وتعالى متك اك مات تي موم موم جل جلاله وعز كمال بن اتبي والقواعد والتراريح من النساء تي جيجن ماغدي اللاتي ماغات ياغا خامني لا يرجون نكاحا ياكارتوني كولين دنج ياكارتوني كولين دنج مانام مام ميغي تي كيرغي لغي خيل قراتو لغي kenn di ñew ci diko may xaaliss diko denc wala nga diko may xaaliss muy joge ci kër gi di dem ci sa kër lolu ñi am ay mam xam nañu ne mam dina tollu fo xamni fi kenn doot ñew ci diko may xaaliss ñuy dem ci jakk ja naan al khayr wal qawaid min an nisa allati la yarjuna nikahan yaakaratun mos ku len denc fa laysa alayhin amunu junahun bakar an yad'na thiyabahunna ñu suñu seen lenn ci ay yéré ghayra mutabarrijatin bizina waye nak buñu def tabarruj buñu def buñu jaayu nak ci tar yalla neena ku ci magat ci yeen mayna la yéré yi ñon tudé hijab da koy sol ku la gis defé na yaangi ci tangor nga nubbu sa bob yépp nubbu sa nopp yi nubbu sa loxoy bamu def xar kanam bi ak tenk yi yalla neena magat yi day mayna len ñu wañi lolu tuti rek tuti waaw waye nak ghayra mutabarrijatin bizina bu fekke nak beug jaayo tax nak yalla mune magat mu fi jema jaayu rek tabarakallah su baba da koy tek bakar ba yalla kon fi day wax ne magat yeur muy jaayu ndax la yar gonu nikahan yakaratuñu kulen dem ci wal yastafifna mune magat dinañu japp sen bop khayrun lahunna lolo gën ci ñom manam fofu magat dal du solo ni xalé yi di solo magat du poudero ka di netto ka di diwo ay mbir ak ñom seen yoy ko xass deg maam yalla neena noppalul nak waaw ko xass deg maam yalla mu noppalul nak xana tabarakallah ngeen bal ma yeen magal yi yalla mu ne laysa nikut alal a'ma wallahu yalla ngeen bal ma sami'un aji deg la alim ko xam la fofu yalla du ko teje alimun hakim daf ko teje sami'un alim wallahu yalla sami'un ku deg la lay xew ci wax ja alimun ko xam la li tax magam mi di solo ni lu tax magam mi di solo ni tabarakallah kon nekete yalla waxna ak jank ji waxna ak jeeg ji ni ni di wax ak magam yi sun mam yi ak yoy tabarakallah laysa ala al a'ma haraj muy wax ci legi ci walu tegg ji ni kharan kharan moy ngay lek ci keur gudul su keur lolou moy mom lañ wax kharan tabarakallah bar bi olaf dakoy wax manam ko xamne day xaar ndab yi ñuy sotti ñuy lek ñu ko tuddé lek lek amna ñun ay atama soor lañ leen tuddé waye xaaram moy kër gi ngay lek dal du su kër yalla neena laysa alal a'ma nekul ci gumba harajun ben bakar gumba amul bakar ci xaaram wala alal a'raj nekul ci ko xamne ci dafa lafañ harajun ben bakar wala ala al marid harajun ku febarit amul ben bakar ci xaaraan. Nit ñepp amuñu bakkaru xaaraan. Wala ala anfusikum, mu ne ñeen tamit bu fekkee si ngay lekkee sa kër bopp la amu leen benn bakkaar. Kon léeg-léeg nga ñëw ci kër fekk sóoraale wuñu la, tey bu ñu la joxoon journal ne la liiral, da ngay wax ne voilà dama dem kër diw ñi añ ma ci ma. Léegi nag da ngay xool yow fii fan nga fi dugg, ndax ci ama nga dugg wala ci araj wala ci almarid wala ci anfusikum. Soo ci duggul fenn, buñ la waxee ne sóoraale wuñ la na nga muñ. Buñ la sóoraalee nag yàlla ne na moom na nga dugg. Yonente bi alayhi salatu wasalaam dafa am benn bis benn waay invité ko añ ci misaal, mu ñëw ànd ak mu ñëw ba ci buntu kër gi, ñaari saaba fekk fa, mu ne taxaw leen fii ma yëgal borom kër gi ne ko ànd naa ak yéen, su leen bàyyee ngeen dugg, su leen bàyyiwul ngeen dëpp. Bi mu ñëw wax ko borom kër gi, mu ne sóoraale naa juróom, mu door ne leen kon nag man ngeen ñëw. Am naa jékki-jékki ne ba ñaax ciw nit rek tabarkàlla, ah yàlla mu ne na ngeen ci bàyyi xel. Kon amu leen bakkaar an taakuloo ngeen di lekk min buyootikum ci seen këri bopp, aw buyooti aabaaikum wala seen këri bàyyi. Dem sa kër bàyyi añ jot ñu ne la ay ca, wala reer jot ñu ne la ay ca nga reer, yàlla mu ne benn bakkaar ñu ko ci. Aw buyooti ummahaatikum wala seen këri yaay, dem sa kër yaay mbaa sa kër tanta lekk jot ñu ne la ay ca nga lekk, yàlla nee na dara ñu ko ci. Aw buyooti ixwaanikum wala seen këri mag yu góor wala rakk yu góor ngeen lett fa, yàlla mu ne dara ne ko ci. Aw buyooti axawaatikum wala seen kër yi sër, sa mag ju jigéen wala sa rakk ju jigéen nga dem këram lekk jotale fa, ñu ne la bisimilah nga lekk, yàlla mu ne dara ne ko ci. Aw buyooti amaamikum wala seen kër yi bàjjan, nga dem sa kër bàjjan añ jot ñu ne la acca nga añ, yàlla mu ne dara ne ko ci. aw buyooti ammaatikum wala seen këri tànt nga lekk fa, yàlla mu ne dara ne ko ci. aw buyooti axawaalikum wala seen këri najaay, nga nekk sa najaay sa kër najaay lekk jotale fa, ñu ne la bisimilah nga lekk, yàlla mu ne dara ne ko ci. aw buyooti xaalaatikum wala seen këri najaayu jigéen, najaayu jigéen defe naa mooy yaay ji ndaw, loolu tam dara ne ko ci. aw wala boog maa malaktum, la nga xam ne yéen a yilif ma fatiyahu ay caabim, kër ya nga xam ne yéen a yilif ay caabim. Aïssa mu ne kaana al muslimuuna yashabuuna maa rasulillahi fi l xasl wa yadfauuna mafatihum ila dumanaihim wa yaquluuna qad axlalna lakum al akala minha fa kaanu yaquluuna innahu laa yaxilu lana an naakula innahum azinu lana an gayri tayibi anfusihim wa innama naxnu umana fa ansarallahu ama malakat mafatihu. Te demee ci Ibnu Kasir moom indi na hadis boobu. Aïssa nee na saaba yi daf ci am ñun bu ñu daan xare ji dañu daan dem ànd ak ñi nga xam ne ñoom lañ àndal bàyyi si seen caabi bàyyi ko aw gaa yi dénk leen ko. Mu ne buñ leen dem ne dañuy wax ne sañ ngeen nag lekk ci kër gi, sañ ngeen cee naan wala yu demee ni yooyu ca ndox yaag yooyu. Loolu la Aïssa wax aay ji yàlla wàcc ko ne leen loolu dagan na la, ndax ñoom dañu ne woon bi ñu leen koy digal nekkutoon ci tibu nafs. aw sadiqukum wala seen kër xarit, xarit yi nga xam ne mooy seen àndandoo, maanaam xataada day wax ne isa daxalta bayta sadiq fala basa an taakula bi gayri ismihi. Soo ki nga xam ne mooy sa xarit lekk te jotuloo ndigalam du wàññi dara ci moom. Su ko defee suñu borom tabaraka wa taala yii muy jàngale li ñu tudde mooy teggine xaaraan wala boog ni ñu war a xaaraane. Suñu borom bi mu waxee teggine lekk kër jaamur wax na ñi nga xam ne ñoom la maye ku lekk seen kër, mu ne laysa aleykum, amu leen nag junaaxun bakkaar an taakuloo ngeen lekk jamian yéen ñëpp ci lenn ndab. Yàlla nee na mën ngeen a bokk yéen ñëpp lenn ndab ngeen tiim ko. Loolu sax a gën nag moo tax yàlla jiital ko, ñépp bokk lenn ndab tiim ko. Kër yu mag yi looloo taxoon doo fa fekk ko siis tabarkàllaa, ñépp bokk lenn ndab. aw wala boog askaatan kenn ku ne ndabam, loolu tam dagan na. Ku ne jox la sa palaat nga tiim ko lekk, loolu tam dagan na tabarkàllaa. Yàlla kon nee na ñaar yépp bu ci nekk dagan na, ñépp bokk benn ndab lekk dagan na, kenn ku nekk yor sa ndabal bopp lekk ca dagan na. Lenn lu waay def noonu la, boo demee ci restaurant yi tabarkàllaa ku nekk day am sa ndabal bopp mooy la ci ëpp. fa iza dakhaltum buyutan bu ngeen duggé kër fa sallimu na ngeen nuyu ala anfusikum ci seen bop tahiyatan nuyu bo xamné min indillahi moy nuyu bu jëg fa yalla mubarakatan di nuyu bu barkel tayyibatan di nuyu bu tey waaw ni ngeen nuyu ngeen wax assalamu alaykum nuyu bu tey la al-qurtubi nana wasafaha bil baraka لأن فيها الدعاء واستجلاب المودة وصفها بالطيب لأن سامعها يستطيبها ابن ولا بوك القرطبي جكيب فك نيار مودي كوي دوغ سي كير يالا نان نيغي نيو موي السلام عليكم تحيه من عند الله مباركه من نيو بركل طيبه واي دوغ سي كير دي واخ يينن بات ني بوكو توك يويو يالا نان كوي دوغ سي كير نيغي نيو موي السلام عليكم كذلك يبين الله يالا نلن ليرال لكم نلن الايات اي la'allakum khayna ta'qiluna ngeen jeufandiko sen xal daldi xamni ah li yalla digle moy li gën ci ñun ngeen top ko am taxé fi dunya am ko ci al-akhirah mbokk ñi top ci tafsir bi ak sinun ci katanu suñu borom tabaarak wa ta'ala ci suratul nur ay juroom ben fuk ak ben di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla ñu may benen dajé ñu ñew def li ci def inshallah te ñew ci suratul al-furqan di ñaan yalla li nga xamne mo ci rot ci walu ay atté mu def ko ci yeen def ko ci ñun kenn ku nekk ci ñun xamne al-qur'an mom lay waxal lettre la bo xamne bi yalla nko adressé kep ko xamne ya wax ashhadu an la ilaha illa wa anna muhammadur rasulullah mo xam goor nga mo xam jigen mak la wala ndaw kenn ku ne am nga sawal ci al-qur'an karim yalla yalla defal jam ñu leen jox dajé inshallah te wassalatu wassalam ala rasulillah muhammadin ibn abdullah mbokk ñi deglu di lisseneñ ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci seen tafsiru alquran alkarim bi len rajo dunya ji defal aljuma ji jot ci waxtu wi ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé suratul nur amon ci juroom ben fukki aya ak ben ci suñu borom tabaarak wa ta'ala don jangale teggini lek ci kër gu dul sa kër ak bokku ndab lek wala kenn ku nekk lek ci ndabam di jangale it ne ku ci dugg ci kër nit nang ko nuyu fa isa dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba ku ci dugg ci kër nit nang ko nuyu ndax nuyu bi sa bop nga nuyu waye def ko nuyo bo xamne tahiyya min indillah nuyo ba joge ci yalla la wax waye du doon nuyo bi joge ci ñun mu nek nuyo bu barkeel nek nuyo bu tey kazalika yubayinullahu lakum alayati la'allakum ta'qilun wara doon tay ci aya juroom ben fuk ak ñaar innamal mu'minu allazina amanu billahi wa rasulihi wa iza kanu ma'a ala amrin jami'in lam yashabu hatta yasta'zinu ni borom tabarak wa taala ni ngi ci tej sar bi di suratul nur di jangale ay teggin yu ñu wara am ci kanam rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waye buñ ko gisatul am ko ci suñu kanam mi kilifa yo xamne ni dañuy taxawé taxawayu yunus bi sallallahu alaihi wasallam ci ñu muy indi ñi nga xamne ñoo di way gëm yi mune innama li fi nek moy luddul li neeku fi adat lañ ko ci do xamne hasra la muy ne innama ku duggul ci bir innama ji da ngay genn innama li fi nek li rek la al mu'minuna ñi gëm ñi dongu ñoy mu'minuna mela yi muy bëgg wax kum nekkul ci yow neena bokko ci mu'minuna innamal mu'minun lol lay tek ñoñu allazina ñoñu nga xamne amanu billahi gëm nañ yalla ci mbollem ye nga xamne mom lañu jangale ci walu nañuy gëme yalla wa rasulihi gëm yonentam bi muhammad sallallahu alaihi wasallam gëm ne yalla ko yonni muy ñaari mbir wa ñettel mbir bi iza kanu ma'ahu buñu bokke ak mom ala amrin jami'an ci mbir mu am solo lam yazhabu ken du ca dem ca ñom hatta yasta'zinuhu ludul dañ ko tang ñet yi kum nek ci yow yalla neena yow dong ya gem da ngay gem yalla gem yonenti bi waye suñu bokke am mbir mu am solo ak yonenti bi ken du dem ci tagu woko li ci yalla jangale amna solo lol ndax nek ci mbir mu am solo bok ko ki nit nga wara japp fi ñu wara japp fi nga bayyi fa nga wara japp yow dem di japp fenen ba nga bayyi len fa ci walu tapale ak yoyu su baba ñom ñinga xamne ñoy japp mbir mu du fatti yu maana kon ki nga xamne moy nek kilifa gi di diglé su fekke aw nit ben mbir mo xane jami'i mu am solo la la gën moy ñepp and ak mom top ko nam ko jangale nam ko diglé ba mbir ma ag fañu ko bëggé ñoñu moy ñi dong ñu gëm al mufassiruna ñu né ay ji bañuy gas xan ndax la waccion lenn ci mu'minuna yi dañ doon taggu ngir dem doxi seeni yitté nafiqi ñoomit nekk ca andale ci biir di taggu di dem ci luddul yitté yu am solo yalla indi aya tagg doxalinu ñi gëm yalla ngañ ñi doxalinu ñi nga xamni ay nafiq lañu mune innal ladhina ñi nga xamni yasta'zinunaka ñi nga lay taggu ulaika ñoñu alladhina ñoñu nga xamni yu'minuna billahi gëm nañ yalla wa rasulihi gëm nañ yoonentam bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul mom foko fek ci alquran bu amé alif ak lam muhammad lañ ci djublu sallallahu alaihi wasallam bu amé damir wa rasuluhu muhammad lañ ci djublu sallallahu alaihi wasallam fa isa sta'sanuka buñu la tagoté li ba'di sha'nihim ki lenn ci seen mbir fa san bayil liman shi'ta kula neex minhum ci ñom kula tagoti bayiko sula nexe batu bu len nexe nak buñ ko jëmele ci rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mom du jëfëndiko dolem ci kiyema nex mom lay bayyi kiyema nex duma ko bayyi ñamuy bayyi yalla la cey set tabaaraku ta'ala ñamudul bayyi it yalla la cey set tabaaraku wa ta'ala wastaghfir lahumullah nga jéggulul len yalla wastaghfir lahumullah nga jéggulul len yalla yalla tabaaraku ta'ala bari ngeegal ak mana balé ak la biiram ak lewetam motax mo nan yoonte bi nga jéggulul leen ndax kom mom moy balé ay ak moy balé ay bakar kon de mom man na wax ne legi nga jéggulul leen su ko defé mom bu waxé rek ñu jéggal ñinga xamni ñoy jéggulu wastaghfir lahumullah nga jéggulul leen yalla mom yalla mi jéggelé mune yoonte bi jéggulul sahaba yi mu jéggal leen ndax inna allaha yalla ghafurun jéggelé kat la rahim ku bari yermane la yalla ñu jéggal te yeram ñu yalla mu wé ci di yaraté kon yar bu ñëk bi limu wax mom moy bu kenn nek ci mbir mu am solo jogé ca té amo ci ndigalu alayhi salatu wassalam bu kenn nek ci mbir mu am solo jekki jekki rek genn ci ñi taggo nak bala kenn dem na nga taggo ñi taggo nak bu ñu la taggo bayil ku la neex mu dem ci lamuy dem ku la neexul bul ko bayyi waye nak wastaghfir lahumullah mu tek ne la taj'alu bulen def du'a ar-rasul wo bi yen di wo yonenti bi baynakum sen digante ka du'ahi ni muy wotante ba'dukum len ci yeen ba'da ci len ni yen di wotante jek jek dane ya makhtar wala ya sulayman wala e yow diw yalla mune sahaba yi bu ken wohe nonu alayhi salatu wassalam bu ko ken wax ya muhammad bu ko ken wax ya abul qasim. Ooh.